47 پس د سورته واقعا او مخکې د سورته النمل نه نازل شوه دي. پس د سورته واقعا مخکې د سورته النمل نه مخکې سورته کې مسله بیان شو چې خیرونه او برکتونه ورکوم کې الله دی. نو دلته دا غیر د پاره نقلی دلایل ذکر کړي چې ټول انبیاء دا مسله بیان کړی ده. د توحید دا مسله ټول پیغمبرانو بیان کړی ده. دین مکه صورت کې مسله د برکت بیان شو. اوس دې صورت کې وایي چې چا منلې و هغه بچی وی دي چې څوک نه مانی هغه تابای شي. ندلتا نجات المؤمنین او هلاك الجاهلین چې چا منلې و نو هغه اخلاص شي، چې چا نه منلې نو هغه تباہ شي. مخکې صورت کې وی ليكون للعالمین نذیرا. نو دې صورت کې وی شورو کوانزر عشیرتک الاقربین، وانزر عشیرتک الاقربین. مخی صورت کی پاخر کی ویل فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. نو دی صورت کی دا مکذبین و انجام چچان دا منلی نتباشوی دی. مرکزی مسئله ده صورت په داوی د برکت دلایل نقلیه او تسلی د عیته چې چا دا مسئله نه ده منلې نو تباو، او چې چا و منله نو هغې چې کمدنو بچ شوي. نو تسلی دپاره نجات المؤمنین و هلاك الجاحدین. سورت کی اولنائی رکو تمہید دے دلستم آیات نا تردون 91 نمبر آیات پوری وہ واقعات دا انبیاء ذکر کئی نقلی دلولنا پا دعوت تبارکا او چچا ندا منلی وا تباو، او چچا منلی دا نوا کامیاب. داغی نمونی و اخیری رو کوچ دا د 92 نمبر آیات نا د 192 نا د 192 نمبر آیات نا پائی کی دا قرآن مقام جواب د شبہاتو چه دا منل پکار دی. دا قرآن مجید مقام او جواب چې کمندنه د شبهاتو امتیازاتو کې یو رد پا اکثریت باندې چې د هرې زمانی اکثریت په غلطه او وما کان اکثرهم مؤمنین جمله بیا بیا راوړي. دویم موسیٰ علیہ السلام او د فرعون دا ربوبیت دعوت او داغی دلائل د ربوبیت بیان موسیٰ علیہ السلام د قوم عدم اعتماد تعریف د رب پجب د خلیل علیہ السلام دغه چې څو خبرې کوي نو څوک ته وباسې کنه شاته څو خبرې کوي اری او تن چې څو خبرې کوي څوک ته تم بوي غب ته ناشتي کو. او تعریف د قران وانه لتنزيل رب العالمين وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَشَاعِرَانُ قِسْمُنَا وَشُوَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَشُوَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ تَشَاعِرَانُ قِسْمُنَا هم ذکر کئی تو حدیث مبارک کی راغلی دی دبرائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے چه نبی علیہ السلام فرمائیلو چه سبع التوال چی دی وہ اگدو سورتونا نداد تورات پزائی مالا را کری دی دا تورات پزائی او مئین سورتونا چی دی چه کمو سورتونا مئین دی ناغی مالا دی انجیل پزائی را کری دی طواسین چی دی چی کمو سورتونو کی طواسین و طواسین میم دی طواسین چی دی ناغی دی زبور پزیرا کری دی وفضلنی بالحوامیم حوامیم و مفصلات دا زمان خصوصیت تی وفضلنی بالحوامیم والمفصلات ما قرأهن نبی قبلی دا زمان مخیص پیغمبر ندی ویلی دا تواسین دی دا زبور پزائی وی دا مالا اللہ رب العزت را کری دی قرآن کریم دا غطول و مخینو کتابونو جامع شو سرد زیادتنا قرآن منل طول منل شو او آغا چه طولو منل نو دا قرآن پی نمنل کی زکادی کی زیادت شتا زیادت پکشتا ای حضرت سیب رحمه اللہ تعالی یوزلی طالبانو ته سبق وی او په اوخ باندې یوی کولا یوی کولا او طالبان ورپسې شاته لوټی ماتولې لوټی ماتولې او دې لګیارې سورته شعرا خلاصه ویلا سورته شعرا سبق په دغه غرض داغه سالور پینځه منټه کې دغه شان خلاصه ویلا او دې زنه دا پورې دادی او غسره خلول علماء ودا دادی ادا دادی از پینځه منټه کې سورته شعرا وي یو طالب وته وي چې حضرت سے مونږ سبق لراغلی مونږ لا وخت نه ضایع کړي مونږ سبق لراغلی مونږ لا وخت نه ضایع کړي هغه ته بخندا شو چې تا زما د سبق ملګری یې چې تاسو ما ته سوا ما ته قبول لی وی بیا راغه او بیا وته کیناستو وی دوه غنټه کې وته سورته شعرا وویل چې بیا نو وای چې دا سیوا غسی نو په طالبانو باندې سخ مینو مینوان پاسیم میم تربو تایبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین پاسیم میم تربو تایبین دتوبا یستن کو مستی چی دا او سرور العارفین سرور العارفین چکم عارفان دی مداغی خوشالی سرور العارفین مقام المحبین او دا محبین و مقام سشد تلک آیات الكتاب المبین دا دی آیاتون دا کتاب خار بیان ان کی دا اهمیت دا داوی دا مسئلہ دورا دا سنه دا چه تای چه کمدنو معمولی اگانه دا دلوی کتاب پا حواله باندی کیگی دلوی پا کتاب پا حواله کیگی دا دی آیاتون دا کتاب المبین واضحا یا المبین خکارکون که خکارکی دا مسلا چه خیر و برکت یواز اللہ ورکی تسلی دا آئی تا چه لعلک باخ نفسک کې دې چې ته علاقون کې رضان خپل پدې خبره چې نکیږي دې ایماندار دې ایمان نه راوړي ته دا غم ځان هلاکای دا د پیغمبر دردو او د پیغمبر احساسو چې د خلکو په ایمان نه راوړو پیغمبر سخت خپاو دوم راو چې قریب وچه دې خفګان د وجه هلاک شي منګل چې څوک نه مانی یو خدای ته باور برباد کی ناغه دې کمندنو لال لکباخون دا درد دای دې احساس دای دې لال لکباخون نفسکا کې دې چې ته هلاکوم کې شې ځان خپل په دې خبر الله کونو مؤمنین چې نشي دې ایماندار ان شان نزل علی من السما کې را دوکم ان کې را دمې وې د سوري دې ایمان ان نشا کې را دمې وې د سوري دې ایمان منازل کړه به مې په دې باندې آسمان نه و نه خا فزلت اناقهم نو شوي وو ستونه دای دینه خطا جزا ان داسې یو نه کوم پر اوستوا چې دوی ور ټول دې تاجزا وي پیشاب به مې ولا بن کړه وې نو په زور زور به امن نه بیا ویلې یا مې دې زمکه ته ویلې چې ته لګوند کې داسې ونی وا چې دې نه بره لړل نه شي انو بیا به په چغه باندې ایمان منلو خو جبري ایمان مطلوب زګه بیا قران مجید وای ولکن لیبلوکم فیما اتاکم بیا خو امتحان نشو یا اناقهم نہ مراد سټاور ددی دا چې کوم غټی غټی سټی دی کنه دی وټول ایمان راوړو دا چې ځان ته سوی دا سټاور فزلت اناقهم شویبو سطور ده دی تا جزی کون کی وما آتیم من ذکر من الرحمن چه سوکیمان روڑی نو اغلا قرآن کریم پورا ده قرآن کریم چه کمدنو پورا ده خدای داغین انکار که نو نرازی دیتا سنسیت محربان بادشانا محدث انتازا انبیاء کے مزاحت کرو مگر دی داغین مخڑا ان کی دی نو یقینا درو جنو گان دی نسبت درو گیو کو فسیاتین زرد چراب شدیتا ناشنا انجام داغی چدی گب گرنا انباو حقیقت او ناشنا انجام داغو کانو بی استازیدون چدی ور پور ٹوکی کولی اولا میراو دلیل ان اقلی ذکر گئی چدایو دلیل کافی دے دپار دے اس بات دمدعا چی خیر و برکت ورکو ان کے صرف سوکتے اللہ دے اولا میراو آینو گوری دے اسم کتاب سمرہ میں زرازن کن کڑی دے پدے کے ہر قسمہ جوڑا فائدہ مندہ مدے زمکے دے برکتون تو گورا ستا با یقین راشی چھ تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی نزل الفرقان یقین با دے راشی چھ لا مبارک الا اللہ چھ خیر و برکت غرزون کے سکتے اللہ دے ان فی ذالکا دا پا ہر دلیل پسی راوڑی پدے دلیل اقلی پسی امراوڑا او په هر دلیل پسې راوړي حکمت پکې دا ده چې دا نه ده چې ګینه دا ټول وو واقعي او ځای شي نو یو دلیل به تینا جوړ شي او دا به ثابت شي نه هر یو لکه دا یو دلیل عقلی دا او هر یو واقع ځان ځان لا دا چې کمندونو دلیل له دا دلیل له عبرت ته دا نه چې ټول یو ځای شي نو یو به تینا چې کمندونو څه شي جوړ شي یاو با تیجور شی دویم جمله وما کان اکثر هم مؤمنین روڑی هر واقع پسی روڑی دل تیراوڑا چه ده دی امت اکثریت کم پغلطا ده دی امت اکثریت دابم پغلطا او بیا موسیٰ علیہ السلام بل بل طول روڑی چه ده هر زمانه اکثریت اغی خلاف کرده نو اکثریت ایماندار نو نو تا اکثریت پسی زی او اکثریت میں عیار گرزائی درے ما جملہ روڑی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دا روڑی اشارہ دا دے خبری تا چھے دشمنانو حلاکولو کے عزیز دے اللہ دشمنانو پا حلاکولو اللہ رب العزت قادر دے او رحیم پا فنجات د مؤمنانو رحمت والا دی. نو عزیز به هلاک الجاهلین او رحیم به نجات المؤمنین. یا عزیز تفیر ته اشاره ده، ویریگا وستیم نیولشی، او رحیم ترغیب توبه تا، او باس توبه نو ماف کئی، او باس توبه نو ماف کئی. نو هر واقع کی ده دی حکمت داو، یقیناً پده که خام خالو عبرت، وما کان اکثر مؤمنین، آنو زیاد دین ایماندار، او یقیناً ستا تربیت کونکے، خام خاغر زورا ورا مهربان، وایذ نادا واقعد موسی علیہ السلام دا ټول نو مخ کړه، یو پدی کې تسلی زیاته وا. زم د نبی علیہ الصلات والسلام د ژوند سره مناسبت ډیرو، مناسبت چې کمندونو ډیرو، رضی د وجنه دا موسی علیہ السلام واقعا ټول نو را مخ کړه. ګینینو چکم پیغمبران دلته ذکر شوی دی، نو پاغي کې موسی علی السلام د ټول رستانه دی، د ټول رستانه دی د زمانه په بار باندې قران کریم ذکر کې د ټول مخکې کو د تسلای لپاره، او د نبی علی السلام او د نبی علی السلام د امت د جوان سره د مناسبت دواجی، چې د نبی علی السلام د امت سره مناسبت ډیرو. وایز نادا ربک موسی، پاک چواز کرب دی موسیٰ علیہ السلام تا، چوار شتان القوم الظالمین، تا چلال شا قوم ظالمانو تا، ظالمان سوک تی قوم نفران، حلا اتقون ایداز دیزان نبچ کئی دو حکومت او دو تربیت دو غیر اللہ نا، تا غیر ازان نبچ کئی دی فران تا برکتی ہوئی، چه زمانگا دو جوان برکت اگر فران پوری تڑل دی، چه منگ دو فران قانونو منو باغی که ده کمدن زمانگ برکت ته، او زمانگ اجوان آقا و ده فرعون پیتوات که کامیابه ترسی ده یریگی نه. قالا موسیٰ علیہ السلام درخواستون پیش کهی، یو درخواست وربا می زیاریگم چه دیو ما در اغجنو گانی، ما سرده خطرشته چه دیو ما در اغجنو گانی، و چه ما در اغجن کی مسئله با پاتی کی گی، و چه سو بلی چه اغا مسئله سکی وایزی قصدری، او بل دام دا چه وایزی قصدری تانگی گی سین زمان، یعنی پا مالک جذبات غالب دی، نو چه زو سو پنمانی نو پا زمان سینه تنگ شی، زو قصشم و چه قصشم بیا بیان نشم کوله. وایزی قصدری سینه می تنگ شی قصشم، نو ولا ین تلی قلسانی بیا زمان جبنی چلی گی. دا مطلب دی دانه چه اس نمی جبنه چلیگی، حاضر چاراکو تیما پیغمبر اللہ رب العزت پا اس عیب عیب جن نپیدا کی چه سوک والا پیغور ور کی. دانه چه دا موسیٰ علیہ السلام چاراو از موسیٰ علیہ السلام پا جبه کی لکنتو، نا غلط خبر دا موسیٰ علیہ السلام جبه خس سم دموا اس عیب پا کنو، خواغوی چه زو غصشم نو یزیق و صدری دی وجنه سوره طه کې وی رب اشرح لي صدري، چې الله دا غصره نام لګا کومه غصره نه کومه. وایزي کو صدري او تنګي کې سينه زما او نه چلي کې جو زما، فارس لارون نو ولګا دا پیغام هارون ته، یعنی هارون را سره ملګری کا. دویم درخواست می داري چې علم علي ذنبن، اور دې په ما باندې الزام دې، ولهم علی ذنب، لهم ویلے علی ویلے او ذنب ویلے لهم کیم چلے د دئی رسانه دے تا مجرم نیم، لهم د دئی مجرم نیم او علی را تپلے دے را باندې را تپلے دے، یعنی ما صد قصد سڑے کو نہ دے وجلے را پوری تڑلے دے زید کمدنو لکا 302 کی پرچا کڑیم اپایار روانی کت کڑی او زمبم الزام دی دامنه چه ما ساد حکم نافرمانی کڑی دا زم الزام دا زنب ندی سم لکای دا دیرا پسی تڑلی دا دیرا پسی تڑلی دا ستا مجرم نیم خود دی چه کم دنو پا ما الزام دی نفا خافو این یقتلون زیاره گما چه دی با ما مر کی چه مر می کی نو مسالا با پاتی شی و ده مر که نیاره گم خود چه کم کار لطک دنو اکار بومی شی زکا دی تحقیق محقیق نکی خبر نکی خود چه دو رسم پوی بچه قاتل لاغل اندی ہوئی ہیں او پانسی کوئی نو با زمان خبر با سکوانو ری بچه ما سر آرون ملگره بزا کار باسانی فا خافو این اقتلون بزی آریگما چه ما با وجنی اللہ رب بلزت و توینا بلکل نا تسلی ساتا وجل دینشی دا سروب ندل در کرده چه خوالوم نشی رل ده کالا بلکل نا فا زباب آیاتنا یو سموجز زمان یا لارشی سرد نخو زمانا دلائل یو سی بی آیاتنا بی آیاتین نه که بی آیاتنا ده بی آیاتین نه که جمع ده بی آیاتنا ده فرعونی تحذیب ده ابطال طول دلائل یو سا او ده اللہ رب العزت ده تربیت ده حق کیدل ده توحید طول دلائل یو سا ورسا ده موجزی ده استددی ده پار رالی شاگو توی شتد اللہ پیغمبر نی تا اللہ نی را لی گلی موساوی چیزد اللہ طرف این نخبرت پیش کن نخبرت پیش کن اگر دو موجزی ها جداوی دا بی آیاتینا چیزی دا دی دو موجزو سارا سارا مکمل دلائل دا توحید براد دی او گر موسیٰ علیہ السلام شاگو توی ما رب العالمین موجزه پیش کرده که دلائل پیش کرده دلائل پیش کرده دا پورا دا سو کالو دا سو کالو خبر دا او موسیٰ علیہ السلام اغلا دعوت پر کرده تقریبا 40 سال موسیٰ علیہ السلام دے فرعون دربار لطلے دے 40 کم قول پکی 30 کال لے 30 40 سال اغلا تلے دے دا باسون دی خبری دی مغم اولان را استل موسیٰ علیہ السلام و سر باسو کو بیا دے کمدنو دا مناظری دا میدان کی اغی پرشو دا غینا پس دے کمدنو ملانجا والا بی آیاتنا لارشی سرد دلیل روزمان یقینا زتا سر وقدم یل ناماکم یقینا زتا سر ام وقی خودن که ما تا فتح لگی فاتی یا فرعون لارشی فرعون خواتا یو مقصد بدائی چه فقولا و توائی چه زرالی گل زاستاز درب منگا استازی درب مخلوقات و جنس اینا رسول رب العالمین یقینا من استاذ در عبد مخلوقات یو आवाज داو لګوي دا سيو ټکو چانه رسول رب العالمین اغه ته نه لسه بیا ته رسول رب العالمین او موسی علیہ السلام ته خدا والا همسا اوږي جن والا همسا درز قربل شو فرعون بلل مرش دا سلام خبر انا رسول رب العالمین دا موسی په کومه طریقه ویلی اغه ته به کمنو د هر محکمین او د هر یوې صحبې د ژوند د الله تربیت خودلې داغه محاسن به وته خودلې داغه ارث به وته سکړي د فرعون چې کما ظلمونه او هغه کې استیصال د حق د مخلوقو هغه به ښکارا کړي چې ستاسو نظام ظالمانه دی پای کې استیصال د حقوقو دی د خلق حقوق په ځای کېږي دا به وته ټول سکړي ویل انا رسول رب العالمین دا یو بل وته وي دا سره پیشکش وکړو چه دا خبره ده دا زمون قوم چې دی دا به جدا کې چې الله رب العزت اول خو ته دا خبره ومنه ستا حکومت په خپل ځای څه شي پاتې شي دویم دعوت یو ان ارسل معیه بني پته چې دا په سوره وخت په شروع کړی دی د قوم د ازادۍ اواز دا د قوم د ازادۍ اواز یې کړی دی دا دوه مشنونه د موسی علیه الصلاه والسلام اول فرعون له دعوت ورکو دای چې دانی دا څه خو ته کمنو پریدا چې دوی خو ستاسو غلامان نشي شي ان ارسل ما یا بنی اسمانه بنی اسرائیل او دا چې آزاد کما سره بنی اسرائیل قال فرعون اعتراضونه وکړل علم نو ربک فینا ولیدا خلاص القران کې مولانا عبدالرحمن تیواروی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې کم فرعون موسیٰ علیہ السلام لوی کڑو نو آغا فرعون آغا جداو او دا چه کم سر باس راغلو نو دا جداو دا غا فرعون چه کم د موسی علی السلام لوی کړو نو دای پلارو او د موسی علی السلام چې سوخ دعوت چلی او راغله د بیا د مدین نه نو دغه ټیم چې د کوم حکومتونو دای زیو دغه زوړ فرعون یا بیمارو یا مردار شو مړو خو ډیر وای چې بیمارو اسو بیمار وو خو بوډاو بوډاو دی وجنه دی وای وای چې علم نو ربک فینا ولیدا دا نوې چې علم او ربک معنی پاللې دیو ته ویلې معنی منکر نیلوې شوی منکر وې نیلوې شوی زکو ته دا وې دی تر ازونه کې یو اعتراض موسی ته وې چې ته استان فراموش اې علم نو ربک فینا ولیدا آیتن لوی شوی منکر وړو کې دیم ولا بستفینا من امور کسینین دا دیم اعتراض او تا وخت تیر کړه منکارا من عمر کسینین دو مرستان سکلونا نو هغه وخت خو تا داود نبوت نه وکړي وسو وای چې داود نبوت کړي درم و فالتا فالت کلتی فالتا او کړه دیو کار دی هغه چې کړهو هغه کار چې کړهو اما د خلکو ته و فالتا فالت کلتی دا د بادشاہانو کاری یراول او د توي چې نور بس پریدو دا لک تفتیش می دلو کو نور بسکو پریدو دا پروت کے ساتل چې خدای نور کاغذونو ورا پس د سر علی نو فال تفال تکلتی او کړه دیو کار ساغا چې کړهو وان سمنو کافرین او ویت دنا قدرنا نو درنو اتوی چې تا دې کندنو دا کار کړهو سره د استاناتو نه زمون کا سو اجلو زمن کا سے وجل نا قدری دی کڑے وا دا درم اعتراض په نبوت قاضی ہو زګه قاتل ظالمی ظالم پیغمبر نہیں ظالم پیغمبر نہیں نو موسی علیہ السلام د دې جواب د ټولو مخ کې کو دا اخیری اعتراض جواب مخ کې کوي موسی علیہ السلام ته وای فالتو ایذن کړه میو دلارا وانا من الظالین اعظوما یومنا زنی دی کمدنو غلط امانو کی شفال تو آئیزن هر سرگیری تشاگل ہوئی اوزو موید گمراہونا شما بانی دلار دی ہدایت نو اکل اوشی مجھ پر رائی ہدایت نوی کلی تی نا غلط امانو دا شفال تو آئیزن کڑمیو دیل را پدا سی وقت کی شفا زو گمراہون نا غلط امانو دا هر سرگیری شاگل نی یو مانا کڑو ما دے کار لرا پاغو وکی ازن پاغو وکی پانا من الظوالین اوزو ما دا خطا کی دون کنا ما خطا کرو ما سڑے ملاو نا ما خلاسے کو ما سوک دا عدب دا پاراور کرو پاغور سدیتا زمان کے کندنو دا قتل انا دا بالکل داو پا غلطے سر شویدی وانا من الظوالین اوزو ما دا غلطی دون کنا شمان غلطی شده دا وانا من الظوالین اوزو ما من الظوالین دا ناخبرونا دا انجام دا سکنا ما تا دا سک انجام معلوم نو ما تا سپدا شما که دور زور دای چیز ما بودی بسرده سکی گی مری اوزو ما دا ناخبرونا دا انجام دا سکنا درین وانا من الظوالین لغوی معنی بانده اوزو ما درو که دون کنا آغا تیم مقین لارو خلق کوئی چی اکسیدندو که در مقین ازا زکر خلق پا گرم کی که دیشی تا مرنه کی نرستو ولا بیادرگارا ولا خبر باو منی خوک آغا تیم که لانده که نزی بوسوس خیبه در نجور کی خلق کوئی ٹکتر والا سسو بیا با دی خیر نی در مقین لارم در مقین لارم زکه چې تاسو ظالمانو یې تفتیشوم نکاو او په ګرمه کې ومزه دا شانته لوزول وي نو لاړم او زاده راغلم ولاړم مخه ته څه کول شي دا کړو لا وانا من الظالمین مقینه تلین وانا من الظالمین اعوذ برکیدون کنا وسرالم څه سوای وای سلورم وانا من الظالمین اعوذ ما نمینا کون کنا اعوذ ما بمنكون كون اد مظلوم سرا زما دم شوقو چې د مظلوم مرسته وشي د مظلوم سوشي مرسته نه ما د مظلوم مرسته کړی دا زما د مظلوم په مرسته کې دا کار کړی تا ظالمانی تا چې کمنو بن اسرائیل سره زیاته کوي وانا من الظالمین زما د شوق لرون ګنا مظلومانو د مرسته سرا هو تفتیدم ستا سنا چکلو یریدم استاد دویم اعتراض کرو چه تا من کربلا وقت تر کرده آغا و خود پیغمبری نزو دولا نفاو آبالی ربی حکمان آغا اس مارا اللہ پیغمبری راک لکن آغا وقت نو را کرده راک مارا رق پل حکمانو خیار تیا آوی گرده و لمزو من المرسلین درالی گلو شونا و تلکا نعمتون اولان اعتراض دوڑای دیز بادلی دا دوڑای چه تا من کرا دوڑای خوڑ لیدا شرمی جمنا فخانسطا چه دوڑای پا خلق از بادی و تلکان احمدون دا استفام تقریری دی دا استفام پا که محضور تی استفام بل لیجا دام نعمد تی چه تیز بادی پا ما دوڑای خوڑ لیدا عزتمند خلق پچا دوڑای عزتمند چیزی نا پچا دوڑای او دا ام دا دی وجه نا چان عبد تا بنی اسرائیل گٹلی زمان قوم ماما خوڑلی تا مار سرا کری سوان چطا دین تقریب تلکا نعمتون دا نعمت دی منم چه تا پا ما کرده دا نعمت دی سکوم دا منم زکا دا بنی اسرائیل زمان قومو اغا دی طول چه کمدنو اغین و دی خدمتون آغستلو او زمالا که دا شازادگانو وقت تیرو دا نعمت دی منم دا شکریه دا بلکو دا نعمت دی نعمت نوی که کافر محسن در سرم خکڑی دی دا غد نعمت اقرارو که موسیٰ اقرارو که ویده نعمت دی منم درین و تلکا نعمتون تمنو آلیا او دا نعمت دروڑای چه تیز بازی کما باندی انا بدت بنی اسرائیل اغا دار دا نعمت تا پا مازواری بدل انا بدت بنی اسرائیل چه تاز دلیل کرو چال را بنی اسرائیل دا نعمت تے من اوہین قومه عنده زل دا چاچ قوم دا اغا پا مخ کی زلیل شی اغا زلیل شی دا خو زمان قوم تا زلیل کرو دا خو ما تا دا ظلم داستان یاد ولی دا نعمت تا یاد کدا تا ما تا دا ظلم داستان یاد تلکا نعمتون دکا نعمت چی تیز بازی پا ما خدا دی چی انا بدتا بنی اسرائیل چی تا زلیل کرو چالا بنی اسرائیل اللہ دا خودی یلوی ظلم داستان دی چی تجھے کمدنو ما تا غاو رائی دا نعمت تی کدا زلت تی چی تا زمان قوم زمان پا مخی زلیل کرو او غیل پا خپلو کم چلاول سالو رم و تلکا نعمتون او دا نعمت درو رائی چی تی یاد ما تا دار دی وجنو چه تا پا خپل حکم چلو لیو بنی اسرائیل او غیت بلا زامن و مرد احتجاج نکو زکم تا کر روڑای و خوڑا زکم تا کر روڑای و خوڑا چه بنی اسرائیل تا دا خپل اڈر پابند کردیو دا خپل حکم پابند کردیو او غیت دا دی مقابل دا غیت که بدلہ که آواز سنکو نو چتاو نتیجه دارا لچه ما تا کر روڑای و خوڑا ما تا کر روڑای و خوڑا مار دی وجه نخوڑه لیده و تلکا نعمتون تمنو آلیا انا بدت بنی اسرائیل قال فران نووی فران وما رب العالمین صده چکم دنو رب العالمین اس فران آغا چکم موسیٰ علیہ السلام سر مسئلہ کی خبر شروع کرا موسیٰ علیہ السلام دعوت ورکو دیتا دا تحزیبون جنگ میں لکھی دا موسیٰ و دا فران دار تحزیبونو جنگ دی فرعونیت اغا زان لدلائل وی چه زما تحزیب زما کلچر زما قانون دا دا مصر دا پارا دا کامیابی ذریعه دا او دا مصر عوام اغا و پدی بانه کامیابی گی موسیٰ و تاوی چه دقی که کامیابی نیشتا دقی که کامیابی نیشتا ستا دا چه دی دا ظالمانا سپاکی دا ظلم نظام او دارنگ استحصالی نظام دی تا دا خلقو وی خوباسی تا دا خلقو دی عزت دشمنی تا دا خلقو چه کمدنو دا مال دشمنی تا ٹیکسو ناخلی تا خلق چه کمدنو زلیلہ کئے ستا نظام استحصالی نظام دی، دا د نظامونو جنگ دی، اور دا د تعذیبونو سره دی جنگ دی. موسی علیہ السلام فرعون تپوس کئ چې رب العالمین څه دی، اوس تربیت کئ څنګه تربیتونه کئ. موسی علیہ السلام هغه په تربیت پوی کئ. قال فرعون وما رب العالمین، نو فرعون څه دی صفات در رب العالمین؟ هغه ته وی بر او ګورا په دې نظام کې سفر اخته رب السماوات دا چې د مالک او تربیت نظام د اسمانونو چلای د زمکه نظام دا ټول چې کم چلای اکزاد چې په دې نظام کې سفر وکړ نشته چې دا موسی په کم انداز ویلینو. دا قران مونږ ته په لاندو ذکر کړل چې دا موسی به رب السماوات څنګه ویلی، رب الارض څنګه ویلی، او دا ما بینهما دا به څنګه ویلی چې د دې تربیت تکوینی نه موسی ته کومه تربیت مصری او تربیت تشریعی ثابتې. دا موسی په کم انداز ویلی. قران لن راو چې رب السماوات والارض تربیت ننتظام چلون کې د بر عالم او د خط عالم او سچ په میز دی کیږي د دې ټول کتا سو یقین کوم کیږي. فرعون هغه دوکټي فرعونی چل ګورم موسی به دلیل پیش کړي او فرعون به چل چلی دی کی وتا ته سبق چې ستا په دور کې به مقابل ستي مقابل وسکي استا به یقین راشي د اقبال په دې خبره باندې چې تازه کیا عصر حاضر میں پھر سے او سحر قدیم گزر نہیں ممکن میں جس میں بے شوب کلیم. اسنی دور اگر چه کم دنو اکا فرعونیت او اکا دو فرعون حکومت او اگر جادو اگر بیا را تازه کو بیا را تازه کو اگر بیا د نبوی لحجہ پکار دا او د نبوت تعلیم و لسل پکار دی. اس فرعون چال تا گو رہا دا باطل چال دا دی چه ستا خبر اسپکا کی دا دیسا ویلہ استا سمر موسیٰ سمر دلائل ہوئے رب السماوات نظام عالم طول دلیل کو برنے کتنے نظام سکو دلیل کو میانزنے نظام طول سکو دلیل کو دا طول دلیل کو فرعون پس ختم کرا دس خبری دیسا ویلہ دس خبری دا چه کم دنو حد و کراما چه ستا خبر سپکا کی ستا عزت رارتاو کی دا دی سوئی دا اسی دور سر مناسی خبری دا دا دا کم خبر دا کم دور دی او دا دی دا کم دور خبری کی دی اکا چه کم دنو دا خرد سوارلائی خبری کی من جاستاو خدو دا کم خبر دا کم دور دی. نو چار چا پیرا چه کم تالی سلطو دا پارلیمنٹ ارکانو نو پی سملائی که دا ویل حلا تستمیون حیتا سوری چی دا دیسوئی. موسیٰ علیہ صلات و سلام پا بل انداز دلیل شورو کو ربکم پا رب آبائیکم الاولین. اس موسیٰ علیہ صلات و سلام دا تربیت انسانی تکوینی نا تشریعی دلیل پیش کئی چه تخفل دا وڑکوالی نسو چکا دی حق تچارا ہوستے ستا پلار نیکو اگا پیدا کڑی چاری لوی کڑی چاری چلولی چاری نو چې هغې ډوړی د الله خوړه چای د الله سکله په ځمکه د الله پیدا کړي الله مرګ او ژوند دې د چاو د الله. نو د دوی به چې کمنو نظام څه چلی ساکونیا دا موسی علیه صلات وسلام دا وی ربکم و رب آبائکم الاولین. نو دا به موسی په سوره رزو کې ویلی او په کم انداز به ویلی. دا خو موږ په دې ربکم پوهیږو نه من نه پوهیږو یعنی مونږ ورته مریت ناسو چې اوسویلی وی مونږ له خو مونږ له چل نه راځي چې موسی به دا څنګه ویلی او رب آبائکم الاولین د دې نه موسی څنګه استدلال کړی دی په دې باندې بیا یې دا تفریح کړې ده چې فرعون ستا تربیت ظالمانه سب پاکانه استحصالی د غدارۍ د بدکارۍ او د بېعزتۍ تهذیب دی او د الله تهذیب هغه د عزت تهذیب دی. دا پی موسیٰ تفریقی ربکم و رب و آبائکم الاولین. فرعون تا گروز فرعونی چال اگر بلی طرف تا دوی محربه چه کم دنو چلی. قالا ان رسولکم اللذی ارسلا الیکم لا مجنون. تا دیسه گیلا ستاسو دا دی چې ځان ته پیغمبر وي پیغمبر دی ان رسولکم یقینا استاسو د استاد د په خیال الذي ارسل الیکم دا چې تاسو ته را لګل شوی دی یعنی زما د تعلیم تاجت نشته زما د تعظیم تس نشته حاجت نشته لا مجنون دا خو لیوانه دی لیوانه دا لیوانه دی دے دے یو منظم حکومت مقابلہ کی ادری گی او دے دے کم دنو تختہ الٹا کول غواڑی منظم حکومت مقابلہ پتش طور لاس پاندے دا دیوانہ پاندے سڑیا ما سرسری ہے دس سرسری لا مجنون دا لیوانے دے دا مازو خراب دی نو دے پخپل طاقت غرکو او اگت ہے چے کم دنو لیوانے ہوئی وی دے غر سر سر جم گئی منظم حکومت اڑاول غواړي حکومتونه په دې اړيږي دا رستو وي زخرب کې فلو لاول کې علي اسورته من ذهب مالی قوت پکار دي او جاو ماول ملائکه تو مقترنين عسکري قوت پکار دي د سره نه مالی قوت شته نه عسکري قوت شي او دې د کمندونو یو منظم حکومت مقابله کې دي دی انا دي لا مجنون نه سوپر پاور مقابله کې لا مجنون موسیٰ علیہ الصلات والسلام بیا ته کمنو دلائل پیش کړي پی رب المشرق و رب المغور موسی ته لیونه وي خو فرعون ته موسی مقابله کې لیونه وي موسی هغه سپکی خو موسی علیہ السلام د سپکی خبره نه کوي موسی وی چې زمانه اورینو دلیل واوري شناومی نو من شاه قبولن بار پر از می وي توحید از هر راه گذره څنګه زدن یار نه داریم چته چې کندنو مال گزار راکې زمانه به مړی ویني زمانه به میوجات ویني دلایل به کندنو درځي موسی د دلایل په انبار لګی انبار وی رب المشرق والمغرب فما بینهما فرعون هغه د نور بندگی کوونکو د نور بندگی کوونکو یونان سره او د نور د بندګۍ د وجنا هغه د خو بندگی کوله د سخیر مجسمی به څه کوله بندگی به کولا نو موسی علیہ الصلات والسلام ولا اصل ده لالار وی دا چې کوم الاته تول بندگی کوي د دې راخي جون کې سوکته د دې ډوبون کې سوکته او دې چې په کوم کائنات چلیږي او را چلیږي او دې چې کوم ستوري چارج کوي کوم سپوږمۍ چارج کوي نو د اغي تربیت کوونکې ته ادم د اغي تربیت کوونکې ته مخلوق په سلیګي او چې کوم ذات د دې تربیت چلی اغي لنځي اغي لنځي دا د فرعون چې کمندنو خو ورتر تک موسی علی السلام کو ان کنتم کدوری وی کدورا کلی ان کنتم تاسلو قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تاقلون فرعون چې کمندنو اوس قابلی مقابله شروع کړه قابلی مقابله قابل مقابله د حابیل سره کړی و ویلاب تولنک نو دا کله یو حربوی کله بل حربوی د باطل بلا حربی نو یو حرب بدناموی ناکام کولی چې دې بدنام شي ناکام شي خلکو ته ناکام شي ښکار شي ناکام کار شي چې په دې باندې ونشي نو تنگ آمد بجنگ آمد یو سلری کول غواړي نو موسی علیہ الصلات والسلام ته وی لئن اتخذت الهًا غیری لا جلنک من المسجونین لئن اتخذت الهًا غیری که زمانه د علاوه بل چاته الہ وی زمانه د علاوه بل چا لئن اتخذت الهًا که جوړ دی کو زمانه الہ بل خدای دای چې کم دنو د هر یو باطل تهذیب لکنن یورپ ځانته الہ وی امریکا ځانته الہ وی وای زما په لاس کې اختیارات دي د سالمی دنیا مالیت زماره اقتصاد عسكر زماره ټکنالوژي زماره نو تهذیب به چې کمندنو زمایي تهذیب به زمایي خو چې کله دې حد ته سکورسی هو جن میں هو جاتے انداز خدایی پیدا هم نه دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں چې چا کی کله دا خدایی انداز پیدا شي هغه بوتان الله ماتي هغه بوتان الله ماتي چې فرعون دی حتی اورسید چې دای وي چې ارتبه زمای والله رب العزت دا هغه بوت مات کو نو دا انداز خدائی پکے پیدا شی جہاں میں ہمارے سوا بھی ہو شاید کوئی ہم اپنے آپ سے باہر نکل کر دیکھیں گے پہ دنیا کی زمنگنا علاو بالسک نشتے سپر پاور چینو منگیو فرعون وی سپر پاور زیم لائن تغست اعلان غیری که جوڑ دے کے زمان علاوہ لا جلن نکا خامخا او بگرزم تالرا دے جیلیانو نام جیل تبا دیواشم دا اولنے دمکی دے دی صورت لا جلن دی دمکی دی صورت کی چه دو باطل پرس دا آیانو لورکی لا جلن نکا من المسجونین خامخا و یو مسئلہ کی شاہ زمین شیخ صف رحمه اللہ تعالی او منگو غوختی اتانے تا نو شیخ صف متکلمو نو من کینا سو نو اصغرط افسر باو نا غراغے من خو پی جنوب ندا سی نا کینا سو شاہ زمین شیخ صف رحمه اللہ تعالی ناسو نا غراغ سے روب گنتا کیا چو وی همولانا وی خوخانا دا چو طول دیرو تولی گم دیر اسماعیل خان یادو وی خوخانا دا چو طول دیرو تولی گم شاہ زمین شیخ صف رحمه اللہ دیر پا متانت سا دیر پا خکولی انداز سرا وی گورا دا سی خبر دا که دا حق دا پاری کنا بچه دی دیرون آپلا دا تا کمزای معلومی نو ڈکاوا وی چی منگ ازو چی منگ ازو لآج علن نکا منال ماس جونین وی جیل تا با دیواشو وی منگ پا دی ازمک وانی حق دا سیدو نلرو زکا چی منگ دا دی ازمکی نجور شوی خدایان نمانو لا جلنکا من المسجونین خامخا او بگرزون تالرا من المسجونین دا فرعون جیل مشعورو دا فرعون جیل چه کندنو مشعورو زکو توی وی تاخانو تا بده ورسون لا جلنکا من المسجونین رک پا دی کم رک اڑو پا تا بده اون لگی لا جلنکا نو من المسجونین زکوی خامخا او بگرزون تالرا دا جیلیانو نا موسیٰ علیہ السلام وطوی وی سرد دلائلو لکه کتا پڑی بیابم تما قید کئی کتا سی پڑی قالا موسیٰ علیہ السلام وطوی اولا جیتو کا بشی مبین اگر کراوڑی میوی تا دلیل صاف دلیل بالکل سشی صاف قالا اغوت فاتی بیهی پیش کا دل را کیت درشتی نو نام فال قاساو ارتاو کل موسیٰ علیہ صلات و سلام دنگو رایان ساق پلا زن دا موجزاتو نمونکری داکتران وی فعال کا احساو موسیٰ علیہ السلام وی خپل طول دلائل پیش کرنو نا مخی دی سونی کرو فعال کا احساو وی موسیٰ علیہ السلام خپل طول دلائل پیش کرنو فیضا یا صوبانو مبین طرف تکے نو بیا چی داغی کم تاویلات کی نو غبونو لبسو اڑلے خدا دا موجزاتو نمونکری اجازن نو بیا دا قرآن تحریف کی بس دا معجزہ ہوا اگر دا پا موسیٰ اعتراض کو چھتا دا اللہ دا طرف نا نہیں موسیٰ وی چھتا دا اللہ دا طرف نا دا تنخو خیم بیا با ہم مانا منی اولاو جیتو کاب شیع مبین ویراولا پیش کدی لرا کیت درشتنو نا چھتا دا اللہ دا طرف نایم فال قاساو پیش کلا حلتاو کل موسیٰ علیہ السلام دنگو را اقبلا مناسا پای کشوی اجدہ صاحب غٹ مار دینا جوڑ سے خامار دار تخویف دا تخویف چه کندنو نخوا دا تخویف نخوا یعنی پا دی خامار با دی اخرم فائدہ یا صوبان مبین او راوی استقبل لاس فائدہ یا بیضاو ناسا پاکی اغو تک سپین دا پار دکتون کو دا موسیٰ علیہ السلام روحانی نورانیت اغا متشکل شو لاس لراوی آج کندنو لاس لراوی چه دا سی سپین دین سپین قانون روخانه داس میرا اوله ده او داس به سپین شی عزتمن بش روخانه بشی کدا قانون دی اومانو دا ده بشارت معجزه وا وانا زایدو موسی علیہ السلام وتا تخویف او بشارت بالکل متشکل کل چه کو دی نمانو نو صوبان او کو دی اومانو بیضاول الناظرین فرعون تی کندنو اونا منلا قال للملائی نبی ویل آغا سردارانو تا چو چا پیرد دنا این نازا قصارون علیم یقین انداده خامقا یو جادوگر ماهر خبوی سڑه ده ماهر ده لصاهرون علیم خالیم ده ماهر ده پفل فن که این نازا یقین انداده خامخا یو جادوگر پویا اراده کوي چې وباسي تاسو لرا او شړی تاسو لرا د ملک خطا سنا بسیری پر خپلو کرتبونو باندې د تاسو استل غواړي فمازا تأمرون دا د کمنو فرعونی چال لے چی دینی تحریک لا دنیاوی شکل ورکی دنیاوی تحریک دینی تحریک لا دنیاوی شکل ورکی چی دی چی کندنو دو خپلو مفاداتو دو پار لگیا دی ملک قبضہ کول غاڑی او دا دو حدوو کی دی او دی چی کندنو انتشار پیلاول غاڑی دا لوی خبر ہونا بڑھنا نا چی لکه تاسو اوباسی نو ځان قابض کول غواړي چې تاسو اوباسی نو چرته به شړي خو څوک په جیلونو ته کې څوک په غلامان کې او ذلیل به تاسو نو راپاسې د دې فتنې نن غم وکړي یعنی سبا به څوک جیلونو کې پراته وي د چا به کونه کټي د چا به سټونه کټي خپل غم اوس نه وکړي دا فرعونی چال دی اراده کوي چې وشړي تاسو لرا اوباسي تاسو د ملک ستاسو نه خپل مهارت باندې چالاکی ده فمازا تأمرون استاذ سرائی ده سمشوره استاذو ارکان پارلیمنت و توی ارده واقع آو قرآن داسه لفظ راوڑو چه اگر طول فرعونی چالونو تشامل لی یو ارده واقع آو رستو که دلارا او رورد دلارا بل کاردی نیشته خوچه پارلیمنت کی نی ندرد ویده دی بس کی گی دی رستو که ستچ سنگ خلی نده ده نوم والی نو اخبار که راشی جیو نیوز بانی او چلیگی دان ٹیوی بانی او چلیگی ایروائی بانی سشی او چلیگی بی بی سی سکی اغیر آوات لی نو پس تعلیم دنیا کی ختم شعور کو لری کده میڈیا نا بالکل ختم کا شورت تی والا ورکڑی تو دا خود تج کمدن ده مشعور آئی ار جیو آخاو ہو بلکل غم غرس پی مکاو حال بتا خوفیه کار کوا و بس المدانی خطرناک کی خلاک دم رئیسیت والا مور کو دا یو چال شو دویم چال آرجی واقعو امید ورکا دلارا و رور لائی امید ورکا علکان دی که دیجی جتا اوگیشوی دو دونو مدونو پکری تلک منتا کرا سی تما والا ورکا لالچ والا ورکا و توای تنخواه هم دل درکو وزارت هم دل درکو کلیش لکن دل نشی نوچه بگوڑا امری نوزار و تاجتو لالچ ورکا تم ورکا و خدا ورکا بیا گورو دا تک تک پشی درین ارج واقعو محلت ورکا دل را ورور لائی محلت ولا ورکا التیمیتم که داریک و تلاس حچه نو کیدیشی قوم احتجاجو کی قوم احتجاجو کی نو خانه جنگی با پا قوم کی جوڑیشی قوم دیر دی خلق دیر دی محلت والا ورکا و تووای که پلانکی تاریخ لسم نشو نو بیا بستو گیله نکوی نو قوم تا با دی پڑیشی که گور آقی و تا دیوی دی بیا نسمیگی نو قوم با بیا رده دا پار ادریگی بیا رده دا پار نودری نو ارجی واقع محلت والا ورکا التیمیتم ورکا سالورم ارجی واقع جیل تاکا رستوی کا دا مقدز مکینا دیو دا درور جیل تاکا وای چو اگئی دی کمدنو لر کردی دینا ارجی واقع وابس فی المدائن عاشرین یعنی چی نور سوال اخلا بند کا چی نور محنت نکی بیاو سر مناظرو کا نو پڑی کا نو مڑی کا وابس المدائن عاشرین او ولیگا تکندنو خارونو کی جمع کون کی را بولی تا تاریو جادوگر ماہر نو را خونشو جادوگر اغا وقت مقارر رز معلومی تا رز معلوم آوا ماویدو کم یوموز زینا او تیم بکیم معلومو ان یخشر الناس زوحا وقیل للناس اول شخال کتا سورة طواحا یو کم شپیتم کداو وقیل للناس اول شخال کتا آیتاسو غنڈی دن کی یعنی مطلب جمع شئی خلوی مناظرہ دا که دیش منگا تابداریو کده دی ماہرانو دا چې زمون کوم جادوګر دی ماهران دی او زمون د طرف نه مناظره کوي دلایل وای کې دې چې دې دا خبره غالب شي ان کانو مول غالبین کدی زور اور شي دا نوې فرعون ډیر لوی پولی پلانو ده کنه دا نوې چې لعلنا نتبو سحرتا لعلنا نه بغیر چې مونږ با تابعداري د جادوګرو کو هر حال نه دی به کې دې شي چې جادوګر غالب شي کې دې شي به مونږ ومنو غالب نینو بیانمانو فلما جا سارتو باوکی چرال الجادوگر دیوی فیران تا آیوی ومنگ لرام مزدوری کیو منگ زور آور اگو تاوی آو یقینا تاسو خامقا پا دقا وقتی بایدی ازاد در کرشو نا نام انام مالی دی او انکم ازل من المقربین دا احده دا یعنی با مال در کم با احده در کم دا فرعونی جنت ته کاغذی جنت چې سوق د سوپر پاور داوا کوي او داوي چې موږ د دنیا نظام چلو او ټول دنیا به زمونږ د کنټرول د لاندې وي ورلد آرډر به زمونږی نو هغه سره یو کاغذی دوزخی او یو کاغذی جنتی داغه خپل چې کندنو جنتی چې داغه معنی نو بیا به چې کندنو ارتستای چې کله داغه معنی نو مالونه بوم در کئی، نشنلیٹی بوم در کئی، جنکه بوم در کئی، شراب بوم در کئی، پیسلیٹیز با در کئی، ارسو. دو یورپ ویزا آنے جانے ٹکٹ مفت، ارسو بی. نام انکم از اللہ من المقربی. او کنا مقابلی تولو در دی، لو قد تیان آئی دیوکم وارجو لکم من خلافی. بیاو دی کیو باو گونتا نامو بیتر اسی. بیاو سر تکم دنو کاغذی دو زختی. کاغذی دوزخ د کاغذی جنت مقابله پکلک ایمان کیږي او د کاغذی دوزخ د دې مصنوعي دوزخ مقابله پکلک ایمان کیږي چې ایمان ایمانی ناګر دې دوالو سيزونو مقابله کوي د دوالو سيزونو مقابله کوي قران خود لی انکم اذا لمن المقربین یقینا تاسو په دا وخت کې خامخا بشي د مټتیانو نام لا من المقربين نتالي سرطنا مير سبراهيم الله تعالى بي مطاتيان مطاتيان بي ستون ويش دي خانان و خلق سرا مالداران و سرا بريوراني ندهي لاسو وطول و مطول تا پکنت مكنت نسشي لارشي ندريوران تو ويتازل تكيني اگارو تو غوري ندهي لنشي دمنا هاو غرزا اكتاز خوراكونو كي چراوزين تيليو سري ازي راكونو كي سوي تيليو ډیوران ته دی یو بل سره دی ګوري دي په خپل ګیر ډا کې کړه موږ دې نور ته ناشو دا یو بل سره ګوري ګوري چې نا هغه یو ته وای الګا پلان کې خان امر شي ا لوس بندا کې یو ډوډاو پر بیا راځي یو څنګه داسې واکینګ کو داسې موږ یو لګوا کو او تاسو کوم نن ورشي ډوډاو دې یو ته وای بس یو لیټ کیو پر دا وای خپای کنه لیټ کیږي جی خپکی خپای ملټکی ګوجی بس دې چې زوخی جګړو ته دې سړیا مټه تیګې ورشي ډوډۍ خورې مټه تیګې ډوډۍ خورې شی وتا سو د مټه تیانو نه لا مېرال مقربین خامخا شیبا دمون دې خلی ولکو الله دې غریخ رحمت کی په جامع فاروقیه کې یو مخ یې غډیر علما شهیدان شو تاسو باندې شي په یو ځل نه پاری کې عربیا شي شو ولې درجه د چت کې هغه په کراچۍ کې شیطان سره دیو غټانو شیطان سره بیا هغه چې کوم دنو جامع فاروقیه کې شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله تعالی سره دیو بلته فاروقیه کې د علما به ګرځول زدیر دیو نو په چټه دلته راغلو نو په واسه مونږ کر ټلیفون نو محلي ټلیفون نو مونږ کر راتلو ناغه تیلیفون راغلی و ده کراچان ناست و نماتو خان رو ری نوی ها مای سنگ اخیه وی مزیری کسم ده مزیر وی ده وی کسم ده ده سیطان و سرم وی ریوری که و لکنه وی ده زلیل و نزلیل منگو ده داغه ده خلی خم برا وی کسم ده کچا برا رو ریت نپوس که کچا برا چکندن ده ستا پوس که لولو بزن ده بازی ده سوپ راو آوست لیاب سر راو آوست لگو خور وی وست چکندن ده علماء سر ریوری ما وی په خدای یې کینوکا وی د شیخ سره تاسو دوستو کیږي د ریور مخکې ویچاله دې شیخ صاحب ډېر راولي علي دې شیخ صاحب ډېر راولي قسم دې عزت ژوند ولیدو ویل عزت ژوند مولي نو غټان خلک خدا غمټتيان دې سړی نه جوړ شي لا من المقربين اي سر د غریب سي عزتي اذا لا من المقربين يقينا تاسو خام خاوه الى من المقربين دا مقربيننا يعني اخده بده تم سشي اتالي ساتونا قال لهم موسى موسى عليه السلام اتوي پیش کئی آج تاسو پیش کون کی وارتاو کرده رسا اقبله وڈنگو را اقبله قوی ویل بی عزت فرعون قسم دی زمان پی عزت فرعون دی فرعون متبرک گرن کنا چه دکی برکت تی بی عزت فرعون وی ویل قسم دی زمان پی عزت فرعون این نارن همو غالبون شاقینا منگ زور وریو فالقا موسیٰ ساو ارتاو کرده موسیٰ علیہ السلام قبلان سا و ناسا پای کی تیر اکڑل آغا چه دی جوڑ کردیو چه سو ختم هر تاو کل ججازو گر سجده کون کی اوی ویل منگ ایمان راڑو و رب دا مخلوقاتو رب دا موسیٰ و دا آرون فرعانو تا وی تاسو ایمان راڑی پتا بانده مخ کی اجازت زمانه تاوستا ما اجازت نه در کرده او تاو چه کم دنو پتا ایمان راڑی این نول کبیرو کم یقینا داو مشر تاسو او گر کم طرف نرا تاوستو ٹھیک ٹھیک دا منصوبہ وا منگ ویچ سنگ دا دمر لوئی شیز سنگ آگا دیر شی او یو لخت سنگ سکوا اچھا تشوا ٹھیک دا لکا ماشوارا وا اس گور دا قوم سین پا سنگ تارا پراڑی انہو لکبیرکم اللذی یقینا داو مشب ساسو آگا چھ خودلیو تاسو جادو دا یو گوری دا نا پٹکڑو فلا صوب تالمون نظر دا چې په وشي تاسو دا وسره فرعونی دوزخ ته لوقات یا نایدی کوم خامخا غوش پکم لاسو نستاسو او په تاسو دل بدل او خامخا زړن بکم تاسو ټول هغه یو ته فرعونی شو ایمان تاسو ګورن ایماندار لازر دا ایمان د ایماندار نه زده شوی د کتاب نه زده شوی دې کې فرق ده کم حال اگر چه ده صاحب الحال نزده شی و اگر بل شانتی او کم حال چه ده کتاب نزده شی یا حاصل نشی یا کچوی یا کچوی داده کم دنو ایمان ده صاحب ایمان نزده شوی ده صاحب ایمان نا چه کلا ده صاحب الحال شاگردیو کی چه اگر ده چه کم دنو ایمان نصیبی اگر ده محبت نصیبی او اگر ده عبدیت نصیبی او دا داز سری سره تکی ناستی او دا اغا صحبت تی نصیب شو بیا با تی کمدنو سستر زاری بیا با دا آوازی لازوه لازوه مرمان لازونه پی کٹ که زران که دازو دا مهمون چسته شای القرآن رحمه اللہ تعالی تایی توب پوری با دیو تارم وی خاندلو تا اغا وی توب پوری با دیو تارم اغاو تا او خاندلو وی منت داز سزا یاده که چیزت نیاری کنا چه تو پورو تا سچل روشی مرد روشن نمان ما کل ویشی دا نمرا مرد سو بچه ایو اتای لازویر من چه کم طرف تا زنو لگ با هم پا تلوار و دو رسای تیلا خون باو کی دا با هم رزی چه من با خپل مولا تا خپل محبوب تا روانیو دا حافظ شیرازی خبروی تا با ماوی نی چه پا اگر از بزا کم غزل وام مانه رومی چه رومبی وقتی مجذوبو چه سوک با مل شنو دو با گردلو گردابه کولا خلکو با جردل دو با گردلو وی داسته دادی سکی کم مکنی وی جاری وی اگه وی محبوب تا دروانده دی سکی جاری وی مانه رومی با گردل گردانو شاٹولا بیچولا اینا الی ربینا منقلبون یقینا منگا پل ربتا منقلبون واپس کی دون کیو اینا نتماو چه سنگه مجاہد تا جنگ آزاده که انگریز دا سیوه جو درز بیواجا بل تیوی راو کرده راو کرده گینی دا با دی حالی اگه پا جڑا شو بی خاندل اگه ارتای دا او دی جڑو لی او دی خاندلو لی ویو می جڑل پدی چه زمان دی ملگیری زمان کم یو عمل دا سیو چه اگه زمان خو او دی مولا خواد زر لارو او می خاندل پدی چه انشاءاللہ لگ وقت پزوم مولا سر ملاو شم لگ پس پا وقت پس پا زون مولا سر ملاوشم دا پا خلی دیر اصان کار دی ها نا ما اسویل پا خدا یکنو که دا چی دزلن نوائی تو بگر دیر کار دی دا واسه من خبره له وکړه ګوره دا زختیا ماده موږ نه چویلې دا حاجته ونه وو به وباسا ګران کار دې توبه وباسا لخت نه په خدای کې لخت ته چې دا لخت دې توبه وباسا کم سوې کوي ان نسمع يغفر لنا ربنا يقينا من تمساتو ان يغفر لنا ربنا شما بکی منگا رب زمنگا خطایانا زمنگا گناونا زمنگا گنا منگ دا کرده چه منگ موسیٰ علیہ السلام سر مناظره کرده خاق پرست سرده و منگ سرسو کولا مناظره کولا اللہ و منگ پا دی ماب کئی چه منگ پا میدان دا مناظره که اولنی ایمان داریو ندی ایمان پا سبب با منگ تا اللہ دا غجرم سکی ماس کی ان کننا ول المؤمنین ندی و جنا چیو منگا ول ایمان دار پا میدان مناظره که وای می اکڑ موسیٰ تا انا سره به وادي اوس د فرعون د خدایتوب داوا کړی و چې څوک چې کمندر د خدایتوب داوو کی یو حد تورسی الله اکبوت ماتي اوس د فرعون د بود د ماتول ټیم راغی ټیم راغی او هنا اله موسی هم ال موسی تا بوز بندگان می یقینا تاسو به سیوا انکم متبعون تاسو به سیوا خلق کوله غول شي تاسو پیڅه وو شي فوج بدر پسیوی فارس علی فرعون فرعون لیگل پا خارونو کی جمع کون کی طولو خارونو تای اڑارو کو چه دو طولو زائنو پولیس را دی فوج طولو زائنو تای رنگونو اکڑو طول را دی شابوی چه سو طولی اوزای کرل فیرکو مهو جمیعا پیج لہو فی جہنم بیالیس ملکونا اگا تی کمدن چوالیس اگا افغانستان ترالل یو امریکی سے کستو خور پینتالیس ملکونو خور پینتالیس ملکونو خور دای راجم اکول دیلا فارسل فرانو نولیگل فران خارونو کی جمع کون کی این آولای لشرزمتون قلیلون فران و سرداوی یقین انداده رکاوتون ختمی چی لگ دی من دور ندی یقین انداده یو ڈالگای لگا خونتا کی شرزم اسم لگو تاوی اچو بیا قلیل شی لشرزمتون قلیلون یاو ڈالا گئے لگا گونتا لگ گونتا کی خلق تے منگتا ٹنگی دل نشی لا شر زمتون قلیلون پنجاب کی امولا کتاب لکلو وی اشاعت والا شر زمہ قلیل دا شر زمہ قلیل دا نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالی ورطا جوابو لکو وی تالا دا فرعون میراس مبارک شی او منگ لرد موسیٰ میراس شی مبارک شی این آولائی لا شر زمتون قلیلون یقینا دارا خامخای او ڈالا لگا و اینام لنال اغائزون او دا اغا لقب ترمیزیو او دا چاپ رد کیسی کتاب لکو نو اغا بخاریو منی لویس ابراحیم اللہ تعالیوی پی بخاری ترمیزی کا جب مقابل آ جائے تو کون جی دے گا بھائی بخاری جی دے گا اینا اولائی لشرزمتون خلیلون و اینام لنال اغائزون او یقینا دی من قصا کئی دا چی من پسی بیا بیا لگیا دی چی رب المشرق والمغرب او دا لگیاری پا دی منگ سکی گو غصا کی گو کرا اینا لنا لغائزون پا دی دا دین پا دعوت غصا کی گی دا دین دعوت چلو لغائزون و اینا لجمین حاضرون او یقینا خامقا منگا طول حاضرون یو مانا بیداریو حاضرون منگا مسلح یو دا اسلحی نڈاکیو یا حاضرون احتیاط کون کیو داو کو چاوی چوا پھر غونم یری گی حالا دو اوڑلو کو غنت نسکی گی یری مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی چلتے چلتے بے خبروں کو چلتے چلتے الہام الرحمن کی سورت انعام کی آغاز ذکر کری دی کہ با اب پاکستان دغه کی ہندوستان کی زمم دیر وڑو کے جماعت ہو دیر لگ جماعت ہو چه منگ چه کمدنو ده برطانیه ده تسلط خلاف خبره کولا ده غیر ده خلاف منگ سه کولا چه ده دهی تسلط فدل تا نقایی گی دیر لگ جماعت علماء دیوبان لگ کسان و بیا پاغی کم انقلابی کسان کم وی زمون با ذهن که دان ران لا چه زمون با برطانیه لکه منگ هم دوره حیثیت را کی چه زمون خلاف پاغی کاروایا نکی زکر چه دا دا برطانیه بیزتی وا چه لکه برطانیه دا یو سو کسان دی خلاف پلانی مونسکی جوڑی دا دا زمون په خوا خاطر کې نه راځي وې چې کله زه افغانستان ته جلا وطن کړی شم نو انت ما ته پته ولګیدا چې برتانیه زمونږ د دې وړو کې جماعت نشومره څنګه او دا غي خلاف هغه سمره سازشونه کړی چې دا پوچه ډله به څنګه ختمه دا جماعت په چې کمنو څنګه ختمه دا ما ته بیا په افغانستان کې پته ولګیدا نو فرعون وی ان علی جميع حاضرون نو هغه لیکلی دی چې هر چې کمندو شاهنشاهیت هر سوپر پاور هغه چې سوق د الله د وحدت او د الله د سلطنت چغوي نو د هغه نه چې کمندو هغه یریږي اگر کاغه لګولې نه وي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې وو خو قیصر او قیصرہ الته یریدل نو هغه د هغه خلاف پلانونه به چې کمندو کول او ډیر کارونه د نبی علیہ السلام خلاف چې شوی دي ودا د قیصرہ د وجه شوی دی چې کسره و خلق برابرو او دې تبيوي چې ورځي کې چې دا چې کمنو خور نشي کدا خور شو نو زمان خیر نشته این ناله جمع فرعون وی مونږ احتیاط کو دا لږ دی اگر چې سوال راته کړي چې دا دومره لږ دی چې یری دیولې مونږ احتیاط کو دا به وډی شي مونږ ته مسله جوړ شي اوس لري کا ختم کا چې دی وخت لور شي چې بیا چې کمنو هیڅ بند نه درې بیا وسکه وإنا لجميع حاضرون أيقينا خامخا منغا يودليو احتياط كون كي فاخرجنا نومي اصل ديلرا من جنات وعيون ومي اصل ديلرا من جنات وعيون داغ باغونونا او دشنونا وكنوز او دو خزانونا ومقام كريم او دزاين عزت مندونا كذلك دكا مكار دي شدا کار کوم شدا بیا بل ورکم فورسنا اور میکړه دلارا بنی اسرائیل ته یا واپس راغل یا سپات شو اور میکړه دلارا بنی اسرائیل ته فات به مشرکین ولګی دل دی په دې پسې د اشراق په ټیم کې دنور خاطر په ټیم کې هغه ټیم نو فات به مشرکین خبر ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی دا غلطان اکثر نه وخت پاتی فات به مشرقین دی وی به منګه ته کمندنو دنور نسیو کشرانی دنور نسیو کشرانی ترسی مفتی صاحب نکله ته کمندنو ډوډه وړه ودنا بلچا دغه پلا پته وی ته کمندنو وې نکې وته وی دغه پالیس ته وی دا خو نه وخت رانه نه وخت دره وی دا نور کو ګور جوان کو ته سوې پته وی دا وی دا دا په انوار دغه ګرمره چې په سار د شپې راځي د مونږ د شپې راځي دا دی د شپې کی راځي د مونږ د تاله د شپې چې نه راو د مونږ د بلکار نه د دوم بلکار نه شوی وختي وختي راځي نفاد به مشرقین نو لاګي د لوی بری پسې مشرقین د ساق په ټیم کې موضوع القرآن کې شاته ذکر کړی دی چې الله بس بندوبست کو د فرعونیانو په هر کور کې مشر دی په دکښه پمړشه دا اړیو چې کوم مشر دیو نه الله مرکو نو دی اول دا مردار سنبالولې چې دا څه مصیبت ته اوس نه مردار چې څه سنبالې دی نو څه شو نه وخت شو نو موسی عليه السلام یې لږه راکېدل دا غزاله رسول مقصودو دلته الله رب ول عزت په دې نه وخت کو نو دې نه وخت لاړ نور پر شو چې دې څه شو لاړ فادو مشرکین ولاګه دل په دې پسې صاف پټم کې فلما ترال زمانه هر کله چې دوار وډلو یو بلولې دو لید کاتو پر دوار وډلو هو یې هرانو ملګرو د موسی عليه السلام په وې ان علم درکون یقینا مونږ خوګیر کړې شو پښوا کنه موسی چې وجلو دینوال تخنو پکړ بستر کې وتلیو یو په لډانګ او بل په لپلان وجلو دې کنه یو طرف ته کمنو فرعون نه غو بل طرف ته سمندر دی نو په دې دوه کې چکای کنا اوس پس کو دا وجه دې په کومه لږه ویل خو نه وځه مرشنه غوونه غا عین عالم درکون یقینا منګا ګیر کړی شو موسی علی السلام زکه زور سخت وي قال وکلا بالکلنا انما یا ربی سیادین یقینا ما سره در رب زمان ما ته بلار خې دې نجات او د خلاصون انما یا ربی یقینا زما سره در رب زمان موسیٰ علیہ السلام معایہ ہوئی معایہ کی تکمدنو حارون علیہ السلام دے اگو سر اوزائے دے او دا قوم توکل آغی مرنو چې کوم د موسی علیه الصلاه والسلام هدي وجنه معنا او نبی او نبی علیه الصلاه والسلام ابو بکر ته وای لا تحزن ان الله معنا زګد ابو بکر توکلم قوي و فالته معیت د دواړو ویل دي انما یا ربی سیادی فاہینا الی موسیٰ نوائی میں اکلا موسیٰ تا چوہا پانسار دا دریاب فان فلقا نجدا شو نشوہار ایویسا پشاند دی رکائے غاٹے ہر یو طرف تو دو بوی اخور ادرے گو دا موجزہ دا گی اوبا دا سودری گی نو ادرے گی گو دا سوا موجزہ اوبا ادرے دی بس دا کشانتی گی نتی ادرا وزا کاتاو دل عظیم پشان چې کمونو ډیره کاغاټي واز لبنا سملا کرین رانی دې میکړه په دغه ځای کې غا نور فرعونین مې رانی دې کړو خلاص مې کوم موسی اواز وکړ چې سره لنو نجات المؤمنین نجات المؤمنین ثم رکن الاخرین هلاك الجاهدین ان فی ذلک الایا یقینا خامخ به دې کلو عبرتو فما کان اکثر المؤمنین او نه زیات دین ایماندار دا وخت اکثریتون دکو او یقینا نستا خامخار زور اور مهربان به مواقعات ابراهیم علیہ السلام ذکر کئ دام لګه ترتیب نه بدل لگا وجه داوا شمکی و الوزان ته ابراهیم یان ویل نو علیہ الصلات والسلام نه ابراهیم علیہ السلام رستو دی بلکې دا مذکور انبیا چری علاوه د لوط او د شعیب نه د دې ټولو نه لوط موسی علیہ ابراهیم علیہ السلام سو رستو هود علیہ السلام صالح علیہ السلام نه سو پروستو خو مخی ذکر که ذکر دی زان تا ابراهیمیان ویل پاو کی چوی ابراهیم وطلو علیم بیان که دیتا ناشنا خبر دی ابراهیم پاو کی چوی ویل قل بابا تا او کام تا دادستشی بندگی کوئی ما تا بودون دارست بندگی کوئی اغیب توی بندگی کو منگا تنیکان و بندگان دی شکلونو یعنی دا زمان دی توجه مراکز دی آشنا من فنظلو لاکفین نو منگ یو دیتا دیرا عبادت کون کی منگ دی چکم دنو دیتا دیرایو اور دی عبادت چکم دنو کون کیو قالا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا پوس کئی ویحال اسمونکم استدون دی اوری چی تاو سٹے مواز کوئی کو سنیو بیوی چی آو سماوالا محصابت تیر وحرازی نا کما خبر دا حال اسمعونکم ای اوری دی ساسو پاوکی چی تاسوی بلی یاد اللہ فائده در کئی یا چی کمدنو یزورون ضرر دل در کئی چی عبادتی نکوئی کو سلیو بیشی او کٹڑی کسم پا خدای پا دشپی پا سڑی نیغ ناستی آو نا پا در کئی آو لگ راتی اگئی و تویم ابراهیم دا خبری مکو دا خوز منگ دا پلان نکی او نای دی طریقر و اسپاغی منگ سیو روانی ہمارے بڑے کرتے چلے آئے لیکن دا خبری رشتے نب کے اور ایزن سے نب کے نپشتے نب کے نقصان سے خدا زنوں یو ابائی تحضید دے ابائی خانون دے مپرے خودلے نشت شرمی کو بے قالا قالو اغیوتو بل نا موندی دی منگ مشران خفل پدیبانی سے دک کشار بے کاؤ پدی چل منگ اغیو موندی دی ابراہیم علیہ السلام تو ایزا خانو آفر آئے تم خبر میں کہ لاغنا تاسو بندگی کوئی اورائے تم آئیوی نہیں تاسو سوچ کوئی گورے لگ خلق پڑندو خسورلی نکی لگ سو چکی چرا تاسو دے پلارانو نکانو صحیح کار کرے کہ صحیح کار کڑو نبیار پسیزا مجھے صحیح کار نہیں لیکن انتو پڑندو خسورلی کہے اورائے تم آئیوی نہیں تاسو آج تاسو بندگی کوئی اوستاسو مشرانو پخوانو یقینا دا دشمنان زمانی دشمنان زمانی وجہ چه دی عبادت ما دا اللہ عبادت نا آڑی دی عبادت ما دا اللہ دا عبادت نا آڑی دی وجہ نا زمان دشمنان شو دویم دا قیامت پرد بدی بیا زمان دشمنانی نا قیامت پرد بدی دشمنانی نویس پکار می نرازی اللہ رب العالمین خورب دا مخلوقاتو نام رب العالمین تعریف کی لگی الذی غزات خلقنی چیزے سے کمنو پیدا کرے وہ یا دین فاغ علامہ تلار خی لار بما تخی مطلب دینی کارونو کی وہ ہدایت کی دنیاوی کی راتہ کڑے دین نیچے اشتکڑما اور سرالہ را کی نو فوا یا دین هغه براته د دنیاوی مصالح هغه براته هم خي فهو یادین هغه الله رب العزت په ما تلار خي والذي هغه ذات هو یطعمنی و یسقی هغه ډوډۍ راکي مال را او براکي مال را او پاو کی چې زه بیمار شم نو هغه الله ما راغی دم بدنی نعمتونه دي جاهلان خلق جاهلان متصوفا هغه دا نعمتونه غټ نه ګڼي ابراهیم ډوډۍ اوبو صحت دا ټول په نعمتونو کې سکی حساب وي هغه دی هغه ذات یمیتنی چې مړی به مال را بیا می ژوندې کوي د مرستو نسبت ځان ته وکړو ادب او د شفا نسبت الله ته وکړو هغه ذات چې زه تم ساتم چې ما بکی مال را ما بکی ماتا غلطی زما یوم الدین فرض بدلی ابراهیم څه غلطی وا خدا عبدیت ته هغه دا الله تخکار کوي چې موږ د الله عبادت صحیح طریقې سره کولای نشو صحیح طریقې سره نشو کولای والذی اطمعوا ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ابلی دا الله صفات وسیله کړل نو دا الله نه سوالونه کوي اول سوال ورب می راکما تا حکمن علمی طاقت دا بنده چې کم دنو کمال یو دی په علم باندې راکمال را پویا او دانش دیم والقنی بالصالحین عمل کرے میں کاذنے کان سرا عمل شوق په ماحول کې پیدا کی دا عمل شوق چلے دا ماحول کې پیدا کی چې ماحول غلطی نو بندنه د شت شوق چې کم نه وزي دا عمل دا قوت عملیه کمال لے والقنی بالصالحین ایو ځای کې ماذنے کان سرا واجلی لسان صدق دعا د بقا د سلسله کی چ الله زما په نسب کې دا مسله توحید چلا او ګرځای مالرا جبر تاریخ فی اخر اخرین پرسنو کې کارتبی لکی چې یو باندې صرف ځل کې دار شي چې را کدا زما دا مسله چې دا دار داخله خور کی او دا دی وی چې دا موږ دنه ذکرې دا او دا چې کمونو موږ خورو پیداری یا کاری نه دا وکدار شي نو خیر چه بنده وی چه زده پا نیکا یاد شم پا بده ده یاد نشم پا نیکا ده یاد شم پا بده ده یاد نشم تو دا ده کم دنو دو ریاکاره ذریعه نده کنی چه دا ریاکاری ده ابراهیم وی چه اللہ ما رستو که پاتی که خوچه پا نیکا یاده دیم چه ابراهیم بدا توحید بیانو مونگیم بیانو ابراهیم بدا توحید بیانو مونگیم بیانو نواجالی لسان صدق فی الاخرین اوگر دے مالا را جب درشتی آو پرستانو کی وجالنی اوگر دے مالا را دا جنت غختل دا چه کم دنو صد کمال منافی نیدی ابراهیم جنت تا مختاج دے اوگر دے مالا را دا وارسانو دا جنت دے نعمتونو نا وغفر لیا بی او بخیز ما پلار انگو کان من الظالین یقین اندیر دا گمراو نا یعنی قابل دا مغفرت اوگر دے ایمان و تنصیب کا چی ایمان راوڑی انا بیا معاف کی ولا تغزنی او شرمه مالا را پاغ ورز چه دی ورا پور تکڑشی اللہ شرمه ومی ما ولا تغزنی یوم یو باسون حدیث کے رازی چه دی ابراهیم علیہ السلام پلاب دوزخ تبوزی ابراهیم علیہ السلام بوئی چه اللہ را دین علوی شرم کم نی چه زمان پلاب دوزخ تزی اللہ رب بلدت پوتوی چه کم نی چه دا سو گوری نی ابراهیم بتکر کوکی چو بزن لکوار لکوار پا خپل اصل شکل دا عقیدی پا شکل بیوتاو خیلی چه دا دو خدا سخا عقیده و دا دا تکمینو تا پلار وای ارکاو نه ابراهیم علیہ السلام با تکر کهو کی چرتا ہوا وافر لیا بی انہو کان من الظالین ولا تغزن یوم یوباسون یوم لا انفا مالون ولا بنون پا غرد چه فائده بنور کئی مالون بچی یعنی د دنیا مادیات دا فائدہ ورکی د دنیا ماده مادیات فائدہ نه ورکی بس د دنیا کارونه وړ په دنیا شي المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا دا پوری نه دی الا من اتى الله بقلب سلیم مگر فائدہ او سبب د کامیابی چا چې راوړو الله ته زړه روغ روغ زړه راوړو بچلو د شرک نه بچ، د محبت د غیر الله نه بچ، د تعلق د غیر الله نه بچ. دا څه زړه راوړو مانا تعالی به قلب سلیم چا چر راوړو الله تزړه داغله سلیم مارچی چلی تومویی نو چه داغل ازده پا توحید راوڑو چه پا توحید او دا اللہ پا محبت درمنو اللہ رب بلیزت پسی ہوگی و ار وقتی شوقی لیقاو پکی شوقی سوا بس درمنو چه ما تا وقبل مولا کلم لویگی شوقی لیقاو اللہ من اتاللہ بقلب سلیم باوز لفت الجنہ او نزدی بکلیش جانم فرزگارانو تا بشارت متقیان سوکو چه ده شرک پی البرکت نیزان بچکو وابو رزت الجاین آمق آمق بکلیشی جانم ده پار ده گمراو ناکار بکلیشی جانم ده پار ده گمراو چاگی غیر نبرکت منو هاو بویلشی دیتا چر تا دی اینما کنتم تابدون سشو آگا تاسو به عبادت کو نا اللہ نیلاو حالی انصرونکم آیدهی مدد کولیشی ساسو او ینتصرون حال ينصرونكم ايدي مدد کولی شي تاسو او ينتصرون یادی بدلا غستلی شي او څه کمن دی څه کولی شي فاکوب کی بوفیا فاکوب کی بوفیا نسکور وکړی شي بدی کی دی والغاون او گمران او لخر دی ابلیس ټولی قالو بوی او دی په دې کې اوبر سره باسونه کوي دا ګرم وای ته دا وای خو سړی بو توزګار نینو واهم فیا اختصمون دی په دې کې باسونه کوي سب وای تلا قسم پا اللہ ان کننا لفی ظلال مبین یقینا من خامقا گمرانو پاوکی چه من برابر اولی تاسو در عبد مخلوقاتو سرا پا محبت کی پا برکت کی پا طاعت کی اذن سویکم برب العالمین فرعون ویانا رب العالمین لین تغس ایلان غیری اذن سویکم برب العالمین فما ظلنا الا المجرمون آنو غلط کری من مگر مجرمانو فما لنا من شافین نشتر منگلر از صبح سفارش کون که ده خلاصه طریقه یو نشته است ولا صدیق نامیم آنو دوزگرم جوش چه و بنده بانی غیرت که و گرمی گی پا بنده داس دوست فلاوان لنا کردتن نکوه منگلر دوباره تل دنیا تا نشوه منگل ایمان دارونام پا دی کلوی برد ته آنو زیاد دین ایمان دار معلوم شوهی چه ده ابراهیم علیه السلام پا قوم دنیاوی عذاب نورا غلی دی وجنه دی پس ده دوزخ تذکره اکرا د دوزخ تذکره وکړه او د ماشو هغه واقعا ډیره قوي نه ده وما کان اکثر مؤمنین دا غي اکثریت هم گمراهو وان ربک الاول عزیز الرحیم قوم نوح واقع ذکر کوي وګوره نوح علیه السلام دا مسله بیان کړې وه په دې کې خطبه ذکر کوي د تقریر د انبیاو د تقریر د پیغمبرانو خطبه چې په هغې کې یو و یو خپل چې کم ننو منصب خودل اینی لکم رسولون امین دویم خپل مقصد خودل یعنی موضوع دعوت فتقوا الله واتیون دریم دفع دمانه چه خود غرض انیم وما اسألکم علی من اجر دفع ده هر پیغمبر پا خود بکی منصب خی مقصد خی رفع در کارد چه ستاسو خیر خواهیم تاسو لمی خیر راوڑی ستاسو ندسه تما نکوم نسبت ده در اوکڑا قوم دنو علیه السلام ده دین عروست و واقعات پا ترتیب دی نسبت ده در اوکڑا قوم دنو علیه السلام پیغمبرانو تا ده یو پیغمبر نمنل ده طولو نمنل لی زکه جمع راوڑا پاکی چوی دی تا عزیز ده دی خیرخواه ده دی اخوهم خیرخواه ده دی عزیز ده دی یو تند ده دی نه نوح علیه السلام افل علا تتقون ایتا زان نبچ کوئی ده شرک نه زیم ستاز ده پارا رسول امانت دار اللہ را لے گلیم او چه سیر علا را کردی دی اکا می راوڑی دی نو یرگی ده اللہ ناو زماشی تابدار دعوت ده توحید او ده سنتو فتق اللہ لا الہ الا اللہ واسیون نوح نبی اللہ و یرگی ده اللہ ناو زماشی تابدار مزدوری نگوارم وما اسألکم علیه من اجر نو غوارم تاسو نه پدې سمزوري نو دین خرڅاوه ما دین خرڅاوه ما چې دین دې کم دنو د ګټې ذریعہ ګرځولې دا دین د ګټې ذریعہ ما ګرځاوه میر ابراهیم الله تعالی وای فرمایل وی دی وی چې خلاف للکرخی خیر د کاخلی پی وما اسالکم علی من اجر نغوارن تاسو نه پدې سم مزدوری نه د مزدوری زما مگر پر د مخلوقات فتق الله هو یری کی د الله نه سما شي تابدار دی و توی ان اؤمن لک دو قوم کما قلتیا دی همیشه د پارا حق تلی په مال او په دولت په مادیاتو ان اؤمن لک ای خبر مون مونږستا او تابیداری کړی وستا بیکار او کمزور خلکو کمزور خلکو قال انو علی السلام توی وما علمی بما كانوا يعملون زمای ته کمندونو نسب سره او کسب سره کار نشته زمای ایمان سره کار دی زمان سبونو کسبونو سره کار نشته نشته علم زما پاغه باندې شه دی کوي حقیقت الله ته معلوم نه نه دی حساب دی دی کتا سوای چې د خلی د سره منلی دی او د سره نه نی منلی بادی الرای عین حسابم د باطن تفتیش د الله کار دی نه دی حساب دی مگر پر از زما کتا سپویږي کتا سوای چې دا کمزوری لري کا او مونږ براشو دا چې کمندونو یورپی تهذیب چې کمزوری لري کا وما نبی طارد المؤمنین او نیزما نیمزا دزانا لرکا انکی دیمان دارو نیمزا مگر یر انکی صاحب زما مشن داری چیزا ما سال بیانو ما او دیسوی وی شیخ پریدا لپٹا بہتری دا رواه البخاری این آنا الا نظیر مبین نیمزا مگر یر انکی صاحب قالو اغیوتوی کمن نشوی نوحا نو خامخا شیبتو دکانو اشتلو شونا من المرجومین سنگسار بدی کو دادوی مدم کی لاجلنک من المرجومین دوی ما سخت سزاگانی ریماندونا قتل بدی کو ریماندونا بدل در کو او قتل بدی کو بیا بچه کمدن در تا خدایات شی لا تکونن من المرجومین نو علیہ السلامی وربمی یقینن زمان قوم در اجنو گرلم زو فیصلہ او کزما او د دې ترمیاندا او کزما او د دې ترمیاندا فیصلہ او خلاص کما او اوسوک چې سره زمانه دې ایماندارونه نو خلاص میکده او اوسوک چې سره زنو پلان ډک کی پجیاز ډک کی ثم اقرقنا بعد الباقین بیا به ډکل رستور دینا فز دینا غنور یقینا پدې کې خامخا عبرت دې او نو زیات دې ایماندار او یقینا سارب خامخا غر زورور او مهربان بلا واقع ذکر کئی دا آدیانو کاذبت آدن المرسلین در غزن گنلیو آدیانو پیغمبران پاکی چیووتا عزیز دادی خیر خواد دی حود علیہ السلام آیت آسو یری گئی نا زیم ساز پا رسول امانت دار نو یری گی دا اللہ نو زماشی تاب دار نگوارم تاسو نا فدیس مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پر ابت مخلوقات اتب نونا دا شرک نیلاوان پاگی کی دنیا داری وان پای کی دنیا داری و ډیرا تا یوسف کی په دنیا باندې ډیر مینو دا غي دا اسلام کی تا یوسف کی د دنیا مازی په کې ډیر وی راحت پسند یا تاب نو نبی کل رین آی جوړوي تاسو پاره اوچا دیوان یو نخا تابسون شابس کار کوي یعنی کله چوک کی میزایل جوړ کړي کله یو ځای کې جیاز جوړ کې کله بل دې دان دان له سکار کتل دې بكل ریان پاره اوچا ځای باندې تا وسو جابس کار کوي پته تخزونه مسانیا او جوړوي تاسو اوچتی اوچتی بنگلې غټ غټ بنگلې لعلکم تخلدون کې لکه چې تاسو بدل تامې شي مړی به جوړې نه لعلکم پته تخزونه مسانیا او جوړوي تاسو پته تخزونه مسانیا او جوړوي تاسو اوچاتی اوچاتی بنگلې مسانیا لعلکم تخلدون کې دې شي چې تاسو باندې شفاعت کیږي په دنیا کې خبرګرام شیخ ابراهیم مولا بیٹک کمزور او مونږه لاړو بس سم وړکو ما ورته تاسو بابا تنو وایي چې دا بیٹک دل سم کی پی بابا وایي چې مروا پی بابا وایي چې مروا ما یو ځای تللو نو هغه غټ غټ سیخانه جوړ غټ غټ سیخانه شیخ ته ډنګورې د سره اخلاص ده کوم لوی مرای بنا کوم امرای بنا لعلکم تخلدون مصانع دو مانا حوزونا دا تعیوز زایونا حوزونا پارکونا دا تعیوز زایونا ویزا بتشتم بتشتم جبارین تکبرو پکی او چکل تاسو حملکوی نو حملکوی جبارین ظلم کون کی زیادتی کون کی بد چې جبار چاته وي چای کی درې خبرې وي یو رحم پکې بالکل نه وي دویم قصد تعدید نه وي او دریم انجام ته نظر نه وي انجام ته نظر نه وي روح المانی وي بلا رافت ولا قصد تعدید ولا نظر فی العقبا دا بد چې جبار دی اړو دا نرمی پکې بالکل نه چه غزار ورکه او زده که نرمی راشی دا بلکل نی او دویم پا غزار که دا عدب اراده هم نوی او درم انجام تم سوچ نکی چه رست و بزمان سبتا پوس که دیدی غزار که بنکی انجام تم سوچ نکی نو یرگی دا لانا او زماشی تابدار او یرگی دا غزات نا باعث تقوا اما دا کمی ما تعلمون چه اللہ درکڑی تاسو لرا اغه نعمتونه چې تاسو پوئګئ تاسو درکړی تاسو لرا ساروی او بچی باغونه او چینه یقینا یریګم په تاسو نازاب اورجلوینا په دې وته وی سوان ولینا برابر دی په مونږ باندې کته نصیحت کوي او کني نصیحت کوونکو نه نه دا مگر دروغ د پخوانو خلق الاولین یا خوې د پخوانو او نه یو مونږ چې مونږ له عذاب راکړی شي مونږ سره سره برابر دی ټکنالوژي فکذبوه دروځنه وګڼه دلارا حالات میکل دلارا یقینا پدې کې خامخالو عبرت انو زیات دي نه ایماندار یقینا رب دې زورور مهربان دي کذب سمود المرسلین پنځم دلیل عقلی نسبته درو کړو سمودیان پیغمبرانو ته پاک چوي دی تا پرور دې صالح علی السلام لري گینا یقینا زم تاسو په رسول ماندار نو یې رګی د الله نو زما شي تابدار نو غواړم تاسو نه پدې سمزوري نرا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوقات اتو ترکونا فی ما اونا امینین تزدید من الدنیا دی با دنیای نازیدل سنتکارو پا خپل سنت پانی نازیدل آیا پاتی بکلشی تاسو پاغ سکی فی ما پاس سکی اونا دلتا امینین بچ بچ پاغ سکی چی دلتا دی امینین بچ بچ یعنی فی الدنیا بلکل بدل سوک عذاب ندر کیا دلتا بایی فباغونو او چنو کی او پسونو کجورو کې تالو عظیم چغونچی دا غیری نرمی او نزدی وطن هیتون من الجبال او تاسو توگی غرونا او جوڑوی تراشی چکندنو غرونا بیوتن سمستی فارین ماهرا نوی رگی دا لانا و زماشی تابدار او تابداری مکوی امر المصرفین دا حکم او دا دردی لیڈرانو نیسراب کون کو غلط لیڈرانو آ کسان چروانے کے پمل کے اصلاح نہ راولی قالو نہ غیوت ہوئی یقینا تید لیوانونا جادو دروانے کڑے شوے دے مزگو کے ڈشوے دے مانتا اللہ بشر مثلنا میں تو مگر بانی آدم زمان گونتا نراولو یوانا خان کیت درشتنونا اگو تے دا دا اوخا ندے دا پار دے نمبر دو بو او ساز دا پار دے نمبر دو بو در ازی معلومی او مرا سوئی دیتا ستکلیف او بری ویتا سلرا بی عزتی ده شاعر الله مکوی یعنی او بنی تاسو لرا عذاب درزی لوی شرع کرا دی لرا نشو دی خیمانا اونی ول دی لرا سزا یقینا پده که خامخا نخدا آنو زیاد دین ایماندار او یقینا رستا خامخا رزور و رو مهربان نسبت دروگو کو نسبت دروگو کو قوم دلوت علیہ السلام پیغمبرانو تا اپاوکی چووی دی تا اخوم رور دی لوت علیہ السلام علا تتقون یاری گئی نا دل تا اخوت اخوت نسبینو دلتا اخوت سکناو چی یو خار کیو سیدل نسبینو انی لکم رسولنا من یقینا دیم ستاز دپا رسول امانت دار وی رگی دالانا و زماشی تابدار دون دعوت دا توحید ور کرده دانا چی دعوت دا توحید نو ور کرده وما سلکم علی من اجر نوارم تاسو نفدیس مزدوری ندا مزدوری زمام اگر پر عبد مخلوقات دا شرک نا علاوه پدهی که یو بدملی و نو آغی رد کی اتاتون زکرانا های رازی تاسو لکانو تز مخلوقاتونا و تزرونا و پریگزی ما خلق لکم ربکم یو مانا من خلق لکم ربکم آسوک چه پیدا کری تاسو لنفستاسو یعنی بی بیانستاسو من بیان دا مانی ما پا مانا دا من دیو مانا و تزرونا و پریگزی تاسو ما حق غزو مباح چه قبول لی چه پیدا کرده تاسو لرالله رب ستاسو من ازواجی کم دی بیانو ستاسو نا نو بیانو سرو میتیان پو دبر کوئی ظالمانو اغاز و مباخ پریدی بل انتم قومون آدون بلکه تاسو قوم زیادی کون کی دا حد دا انسانیت نوتلی انسانان نی خنزیرانی قالو ایواتو ایلی لم تانتای کبان نشوی دا بیان نا دا توحید دا بیان نا دا زمان دا گن دیده نبان نشوی لا تکونن من المخرجین درم ازم کی لا تکونن لا جلنک من المسجونین لا تکونن من المرجومین لا تکونن من المخرجین ملک بدر بدی کو نشنلیٹی بدل ختم کو جیداد بری ثبت کو لا تکونن من المخرجین خام خاشیبت دی رسول شونا اغیو توی قال ویلو تلی سلام یقیناً زد عمل ساس و بدگرنون کیما من القالین دامی بری شدیر وربا می اخلاص میکا از ما بال بچ داغینا یا عملون شده یه کئی نو اخلاص میکده او بال بچ ده طول مگر بوده کلا الا عجوزن مگر بوده زلان فلغابیرین پپاسی که دون کو که نازاب سمدن مرنا بیا می حلاک رو نور آنور رستانی می حلاک رو او ورول می اکل بده بانی ناشنا ورول نو ناکار ورول ده رول شو یاقینن بده که خامخا لویا نخدا موجزا خا عبرت آنو زیاد زین ایماندار او یقین نفستا خامخار زور اغرو میرابان کازبا صابولی کتل مرسلین ومنمونا نسبت درو کرو زنگلیانو پیغمبریانو تا دا زنگلیان او قوم مدین یو کو جدا جداو نو ما حفظ الرحمن سیو عربی رای مولا زکر کردی دی چه دا جدا جدا دی زک ادل تا اخوهم ندراوڑی تر از یلک بدل کرده اصحاب الیکا جداو او مدین والا جداو شکل مدین والا حلاق شو نو شعیب علیہ السلامی دی زنگلیانو تولیگو خو مرض دی دوارو بلکل یوو مرض یوو شرک او ناب طول کی کمی معاملات خرابو نو اکا مسئلی شعیب علیہ السلام اغیط ام کردیو اغیط ام کردیو نو زکا بیان یو راجی کازبا اصحاب الیکا تل مرسلین نسبت درو کړو زنګلیانو پیغمبرانو ته پاوک چې وی دي د شعیب علیه السلام آیری گینا یقینا تاسو لپاره رسول ماندار هو یریږي د الله نو زما شي تابعدار نو غواړم تاسو نه په دې مزدوري نه د مزدوري زما مگر پرب د مخلوقات پوره کوي جوک پیمانه ولا تكون من المخسرین او مکیږي د کمی کوونکو نه د مخلوق حقونه مکو موي وازنو بالقسطات المستقیم او طول کوئی پڑھن رائے ساما پنی غبان دی پتل ساما ولا تبغ سنناسا او مکموئی دخل کنا کن دا غی او مکی گزمہ گروان کاری او یرگی دا غزان ناچ پیدا کری تاسو والجب اللہ تلولین او مخلوق پخوانے قالون دیو توی یقینا تید لیوانونا من المساہر انجا دوربان اکڑے شوی دے فمان تا اللہ و شروع مثلونا او نیتا مگر بنی حدم زمانگون تا او یقینا من گمان کو بتا باندی خامخار درو جنو پر ارتاو کو پنگ بانی و ٹوٹا دو بارینا که یتو درشتینو نام مطالبه دا عذابی اکلا خالان و غوتوی و رب زمان چده پوا دی پا عمل ساسو درو جنو گرن دلرا نونی ولدی لرا سزا در رزی دو سوری سور وریس پیرالا یقینا دا عذاب در رزی لوی یقینا پدی که خامخا عبرتو آنو زیاد دین ایمان دار او یقینا رستا خامخا آخر زور آرام روبان و آخر دوانه نحن